yıllarda gökyüzü çok yukarıdaydı. Kuşlar bir başlardı uçmaya, en tepeye çıkmaları günler, haftalar ve hatta aylar sürerdi. Fakat bir gün nedendir bilinmez gökyüzü aşağı inmeye başladı. Kahverengi kanatlı ufacık bir kuş bir şey yapmak lazım dedi ve düşündü taşındı buldum ve koştu yürüdü tırmandı gökyüzü inmeye başladı. Herkes buna çok şaşırdı. Küçük kuş artık uçamazdı. Gökyüzünü itmeye başladı. Gökyüzü inmeye başladı. Herkes buna çok şaşırdı. Küçük kuş artık uçamazdı. Gökyüzünü itmeye başladı. Gökyüzünü itekliyordu. Tam o sırada kuşun yanından geçen aslan şöyle dedi. Hey küçük kuş, sen ne yapıyorsun orada? O koskocaman gökyüzü. Sense küçücük bir kuşsun. Sen o gökyüzünü itekleyebileceğini mi sanıyorsun ha? Ya git işine ya. Aslan bunu herkese anlattı. Bütün hayvanlar güldüler bu duruma. Hey küçük kuşa bakın, şu kanatlarla gökyüzünü itecekmiş. Kuş onlara çok sinirlendi. Ve şöyle dedi. Ya artık git ya. Bana bakın. Gökyüzü bize çok yaklaştı, görmüyor musunuz? Ya bana yardım edin ya da yolunuza devam edin. Herkes alay etmeye devam etti. Ama küçük kuş bir yana olsun pes etmedi. Gökyüzü iniyor küçük kuş itiyor herkes gülüyor küçük kuş pes etmiyor. Gökyüzü iniyor küçük kuş itiyor herkes gülüyor küçük kuş pes etmiyor. Küçük kuş pes etmedi ve gökyüzünü itmeye devam etti. Devam etti. Ve bir gün artık hiç çaresi kalmayan zürafa sürünerek kuşun yanına geldi. Ve o da katıldı küçük kuşa. Ve beraber itmeye başladılar gökyüzünü. Onları gören ve başka çaresi kalmayan diğer hayvanlar da katıldı onlara. Gergedan, çita, ayı, fil, hatta aslan bile katıldı aralarına. Gökyüzünü hep beraber iteklemeye başladılar. Sonra insanlar, sonra bütün köy, yandaki şehir, bütün ülke. Gökyüzünü itmeye. 1, 2, 3. Hadi. Herkes birlik olunca gökyüzü çıktı bugün olduğu yere.